podmiot prowadzący reklamę Aflofarm. Nie masz przy sobie dowodu osobistego? Spokojna głowa. Dzięki aplikacji mObywatel wyrobienie dowodu w komórce zajmuje minutę. Ściągnij nową wersję z App Store lub Google Play. mObywatel. Zrób to prościej. Kampania współfinansowana z Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 19 października, jest 17. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Donald Tusk będzie kandydatem Platformy Obywatelskiej na premiera, tak zdecydowano podczas posiedzenia Zarządu Krajowego Partii. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że do końca swojej kadencji będzie przeciwko zmianom, które zmniejszałyby ochronę pracowników. Kobieta zabita w ubiegłym roku w Iranie oraz irański ruch protestu kobiet zostali uhonorowani Nagrodą Sacharowa. Kandydatem Platformy Obywatelskiej na urząd premiera jest Donald Tusk, poinformował o tym przewodniczący klubu PO Borys Budka po posiedzeniu Zarządu Krajowego Partii. Tak przed wejściem na posiedzenie mówił z kolei wiceszef PO, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. My jesteśmy nastawieni przede wszystkim na rozmowę o tym, co chcemy zrobić. No myśmy to powiedzieli, bo mamy 100 konkretów, a nie o tym, żeby rozmawiać o stanowiskach. Dzisiaj się cieszymy z tego, że mamy rząd opozycyjny, będziemy rozmawiali o kampanii. Zdecydowanie za wcześnie, żeby rozmawiać o wszystkich personaliach. I naprawdę, proszę wierzyć, to dla nas nie jest najważniejsze. Z kolei wcześniej wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała mówił, że Prawo i Sprawiedliwość podjęło próby utworzenia koalicji rządowej. W programie Pierwszym Polskiego Radia informował, że PiS rozmawia m.in. z Polskim Stronnictwem Ludowym, ale nie są to łatwe negocjacje, a prawdopodobieństwo skutecznego ich przeprowadzenia jest niewielkie. Poniżej 50% oczywiście, natomiast jest no, nie takie, że tam strzeli piorun z jasnego nieba czy coś w tym rodzaju. Czasem w polityce bywa zaskakująco i podstawy do tego, że taka szansa realna jest. W niedzielnych wyborach PiS zdobyło w Sejmie 194 mandaty, Koalicja Obywatelska 157, Trzecia Droga 65, Nowa Lewica 26, a Konfederacja 18. W przyszłym tygodniu, we wtorek i środę, prezydent Andrzej Duda spotka się z przedstawicielami wszystkich komitetów wyborczych, które będą miały reprezentację w nowym Sejmie. A dzisiaj prezydent Andrzej Duda powiedział, że do końca swojej kadencji będzie przeciwko zmianom, które zmniejszałyby ochronę pracowników. Andrzej Duda był gościem 31. Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność w Spale. Mówił m.in. o podwyżce płacy minimalnej i ograniczeniu furtek pozwalających na wykorzystywanie pracowników. Po to, by ludzie mieli w Polsce godziwe warunki życia. Po to, by pracownik zarabiał godziwe pieniądze za swoją pracę. Regulowanie rynku pracy, jak choćby poprzez wspomniane zamykanie różnych furtek do tego, by oszukiwać pracownika. Wszystkich tych elementów z całą pewnością możecie być Państwo pewni, będę bronił, póki realizuję swoją prezydencką służbę. Zjazd delegatów Solidarności potrwa do jutra. Nowe miejsce pod budowę nieruchomości i odszkodowania to postulaty mieszkańców ulicy Ludzi Morza i Sołtana w Świnoujściu, którzy od 30 lat mieszkają na terenach portowych. O szczegółach mówi Joanna Maraszek z Polskiego Radia Szczecin. Ponad 60 rodzin od lat zamieszkuje tereny sąsiadujące z byłą stocznią na obszarze, który jest terenem portowym i prawnie nie powinno na nim być żadnych zamieszkałych nieruchomości. Jednak są, a wszystko przez bubel prawny i niedopatrzenie z lat 90. Pomyłka przez wiele lat nie stanowiła większego problemu do momentu, w którym nie rozpoczęła się rozbudowa portu. Teraz rodziny szukają pomocy, bo życie pośród maszyn jest nie do zniesienia. Miasto pomaga, mówi Jarosław Jas, rzecznik prezydenta. Prezydent zdecydował o powołaniu zespołu. Będzie spotykał się z rodzinami zamieszkującymi budynki przy ulicy Sołtana i Ludzi Morza. I jego zadaniem będzie sporządzenie raportu. Ma on posłużyć jako podstawa do zrealizowania postulatów mieszkańców. O wypracowanych przez komisję postulatach opowiada Krzysztof Bagiński, sekretarz miasta i członek. Przynajmniej otrzymać porównywalną nieruchomość i w podobnych warunkach jak w tej chwili. No, miasto oferuje teren, który powierzchniowo odpowiada temu terenowi, który mieszkańcy w tej chwili zajmują. Pozostaje tylko kwestia sfinansowania budowy nowych nieruchomości. Ta jest jeszcze nierozstrzygnięta. I zmieniamy temat. Gina Masha Amini, zabita w ubiegłym roku w Iranie, oraz irański ruch protestu kobiet, laureatami tegorocznej nagrody imienia Sacharowa. Jest ona przyznawana przez Parlament Europejski za zasługi w walce o prawa człowieka i demokrację. Decyzję podjęli przewodniczący grup politycznych Europarlamentu. Beata Płomecka. 22-letnia Gina Masha Amini jesienią ubiegłego roku została aresztowana przez policję w Teheranie za rzekome niedostateczne nakrycie głowy. Bita zmarła po kilku dniach. To wywołało masowe protesty Irańczyków, które były brutalnie tłumione. W reakcji Unia Europejska nałożyła sankcje za łamanie praw człowieka na przedstawicieli irańskich władz. A teraz Europarlament zdecydował o przyznaniu pośmiertnie Nagrody Sacharowa 22-latce oraz ruchowi kobiet, który protestuje przeciwko dyskryminacji. Decyzję ogłosiła przewodnicząca parlamentu Roberta Metsola. Brutalne morderstwo Dżiny Mahsy Amini doprowadziło do narodzenia ruchu Kobieta, Życie, Wolność. Parlament Europejski usłyszał wasz głos. Świat was dostrzegł. Stoimy po waszej stronie. Uroczyste wręczenie nagrody odbędzie się na grudniowej sesji Europarlamentu w Strasburgu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia tylko na południowym zachodzie możliwe większe przejaśnienia. Nocą pochmurno, deszczowo, do tego w północnej połowie kraju będzie padał deszcz ze śniegiem, a na północnym wschodzie śnieg. Tej nocy od 0 do plus 3 stopni na wybrzeżu, około 5 w centrum, do 9 na krańcach południowych. No i rano głównie na południowym wschodzie uważajmy na mgły ograniczające widzialność ledwie do 100 metrów. Jutro tylko na południu pogodnie, w pozostałych regionach pochmurno, deszczowo, ale to nie wszystkie niespodzianki. Na północy prócz deszczu popada deszcz ze śniegiem, a na północnym wschodzie śnieg. No i silniej powieje, bo na Pomorzu w Sudetach do 85, w Bieszczadach do 140, a w Tatrach nawet do 160 km na godzinę. Wiatr bardzo silny, porywisty. No i spora rozpiętość temperatury. Jutro ledwie od 2 stopni na Suwalszczyźnie, w centrum 8-10, na południu 16, a na Opolszczyźnie upały. Jutro tam do 20 stopni Celsjusza. Jutro piątek, na weekend w Polsce północnej chłodno, pochmurno, deszczowo, do tego wietrznie, z kolei na południu ma być ciepło, pogodnie, chociaż w górach też silniej powieje. Za taki rozkład pogody, jak wspominałem wcześniej, nad naszym krajem odpowiedzialny jest ułożony równoleżnikowo przesuwający się powoli na północ ciepły front atmosferyczny, a więc chyba to jeszcze jesień, nie ostatnie słowo przed zimą. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, 7 minut po godzinie 17, czekamy na Państwa sygnały. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, 71335, no i 2 2 7 3. 11 minut po godzinie 17. Fiński Rasmus w audycji popołudniowej. Teraz o tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Ukraina od długiego czasu ubiegała się u Stanów Zjednoczonych o partię dalekosiężnych i efektywnych rakiet ATACMS. Otrzymała je i po raz pierwszy skutecznie wykorzystała. Obecnie zasadniczym jest pytanie o liczbę ATACMS-ów, które dotarły nad Dniepr. Gdyby było ich dostatecznie dużo, wówczas mogłyby się stać tak zwanym game changerem, zmienić na korzyść Ukraińców tok działań wojennych. Przynajmniej tak twierdzą ukraińskie władze i sami eksperci. Kijów oficjalnie potwierdził i udokumentował wystrzelenie amerykańskich ATACMS-ów. Trafiły one w rosyjskie lotniska wojskowe w okupowanych Ługańsku i Berdiańsku, w stacjonujące tam śmigłowce bojowe wykorzystywane na linii frontu. ATACMS-y to szczególnie skuteczna zachodnia broń, podkreśla ekspert wojskowy Petro Czernyk. Według moich informacji otrzymaliśmy ATACMS-y typu M39, zdolne do atakowania celów na odległość do 165 km. To bardzo dobra broń typu kasetowego. Każdy pocisk mieści w sobie ponad 900 elementów, około 6-centymetrowych kulek wypełnionych materiałem wybuchowym, które zdolne są do niszczenia obiektów w promieniu ponad 200 metrów. Niszczą dosłownie wszystko. Petro Czernyk dodaje, że ATACMS-y to doskonała broń do niszczenia obiektów strategicznych na tyłach wroga, zwłaszcza tych odpowiedzialnych za zaopatrzenie frontu. Tutaj szczególnie ważny jest most krymski. Zawalić się pod wodę może on wyłącznie w wyniku zmasowanych uderzeń za pomocą ATACMS-ów i potrzebne jest tutaj nie kilka, ale kilkadziesiąt uderzeń, tak aby zniszczyć tę przeprawę na odcinku kilkuset metrów. My otrzymaliśmy 10 czy 20 ATACMS-ów, to oczywiście bardzo dobrze, ale taka liczba nie zmieni biegu wojny. Potrzebujemy ich kilkuset. Według nieoficjalnych danych USA przysłała nad Dniepr 20 rakiet ATACMS. Ukraina miała się też zobowiązać, że nie będzie ich wykorzystywać na terytorium Federacji Rosyjskiej. Tymczasem na południowym froncie Ukraińcy próbują klinem odciąć lądowy korytarz do Krymu. Przesunęli nieco w ciągu ostatniej doby swoje pozycje na newralgicznym odcinku w obwodzie zaporowskim, zaznacza rzecznik tawryjskiego zgrupowania ukraińskiej armii Oleksandr Sztupun. Na kierunku melitopolskim nasi żołnierze przesunęli się do przodu o około 400 metrów na południowy zachód od wsi Werbowe. Rosjanie, aby odciążyć front w obwodzie zaporowskim, przed niemal tygodniem rozpoczęli zmasowane ataki w obwodzie donieckim wokół miasta Awdijivka. Bezskutecznie próbują je otoczyć, a szturmy wspomagają lotnictwem. Atakują ukraińskie pozycje także na odcinku kupiańsko-łymańskim na pograniczu obwodów donieckiego, ługańskiego i charkowskiego. Tymczasem, jak donoszą media, w Donbasie ukraińscy żołnierze bronią się przed rosyjskimi atakami. Bronią miasta Awdijivka. Rosjanie zintensyfikowali tam swoją ofensywę, między innymi przy użyciu lotnictwa. Natomiast Ukraińcom w ostatnich dniach udało się strącić kilka takich właśnie rosyjskich samolotów. Relacjonował z Ukrainy Paweł Buszko. Audycja popołudniowa, 14 minut po 17. Gdzieś daleko stąd, kiedy pytasz mnie, jak, nie wiem sam, ale chciałbym uciec stąd, gdzieś, gdzie obudzisz się obok. Do gwiazd coraz więcej. Z JOW popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki 18 minut po godzinie 17. No, kilka takich pytań pojawiło się w dzisiejszej audycji, nie powiem, że kluczowych. Kłaniam się panu, dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja chciałem powiedzieć na temat, czy już się wymieniać opony na zimowe, czy jeszcze nie. Więc ja już robię od wielu lat, od ponad 30 lat. Mam i tylko letnie, i mam zimowe, i jeszcze pół roku, jak jest lato, jest okres zimowy, to jest, że od kwietnia aż do końca września jeżdżę na letnich, a później jak już przyjdzie październik, przełożyłem przy samochodzie osobowym, sobie przełożyłem na zimowe, jeżdżę aż do końca marca na zimowy. Jak przyjdzie kwiecień, znowu tak pół na pół sobie robię. O. Można. I nie stoi pan w kolejkach. A no właśnie, nie stoi, a niektórzy stoją. Dwie dwójki i siedem trójek. Czekamy na państwa sygnały. Feel my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. Well, that's fine by me. So wake me up when że ze Szwecji Avicii 22 minuty po godzinie 17 dziś w audycji popołudniowej. Grabić czy nie grabić? No, jak człowiek nie zgrabi, to może sobie nagrabić, to już mówiliśmy. Za nieposprzątany z liści chodnik grozi mandat od Straży Miejskiej do 500 zł, nawet kara grzywny do 1500. Sprzątać czy nie sprzątać zatem?

Mecz Belgia-Szwecja nie zostanie dokończony. Przypomnę, że poniedziałkowe starcie w Brukseli w ramach eliminacji do piłkarskich mistrzostw Europy zostało przerwane po pierwszej połowie przy stanie 1-1 w związku z tragicznymi wydarzeniami poza stadionem. Kilka kilometrów od obiektu zamachowiec zastrzelił dwóch szwedzkich kibiców. UEFA również na prośbę belgijskiej i szwedzkiej federacji postanowiła, że mecz nie będzie kończony, a wynik 1-1 zostanie utrzymany. Rezultat tego spotkania nie miał wielkiego wpływu na układ tabeli tej grupy. Już przed nim Belgowie i Austriacy byli pewni bezpośredniego awansu na Euro. Szwedzi stracili szansę na występ w turnieju, nawet po barażach. Teraz dobre wieści z Tunezji. Magdalena Fręch i Katarzyna Kawa awansowały do półfinału turnieju WTA w Monastyrze. Polski duet pokonał polsko-czeską parę Weronikę Falkowską i Annę Siwkową 2-6, 7-6 i 10-5. A szczypiorniści Wisły Płock za blisko godzinę rozpoczną swój piąty mecz fazy grupowej Ligi Mistrzów. Polska ekipa przegrała wszystkie dotychczasowe spotkania. Dziś zmierzy się z węgierskim Telekomem Veszprem. O 20:45 o zwycięstwo powalczy Industria Kielce. Jej rywalem będzie węgierski PiK Szeged. O mocnych stronach węgierskiego zespołu mówi rozgrywający Industrii Szymon Sićko. Myślę, że w defensywie mają czterech zawodników, którzy mierzą po 2 metry albo więcej, więc te warunki fizyczne są bardzo ich mocną stroną w defensywie. I druga sprawa to myślę, że Dan Bombacz, były zawodnik klubu z Kielc, od którego zależy wszystko w ataku i to jest najważniejsza postać w ofensywie. Industria po 4 kolejkach fazy grupowej ma na koncie 2 zwycięstwa i 2 porażki. Jutro tylko na południu kraju pogodnie, w pozostałych regionach i pochmurno, i deszczowo, i na północy prócz deszczu. Deszcze ze śniegiem, a na północnym wschodzie śnieg i silny, porywisty wiatr. Na Pomorzu, w Sudetach, w Bieszczadach odpowiednio do 85-140, a wysoko w Tatrach w porywach nawet do 160 km na godzinę. Jutro duża rozpiętość temperatury od 2 stopni na Suwalszczyźnie, w centrum około 10, na południu 16, a na Opolszczyźnie nawet do 20 stopni Celsjusza. Za 26 minut 18. Kłaniam się, dzień dobry, witam pana. Dzień dobry panu. Przed chwileczką jedna słuchaczy wspomniała o palących się liściach i pięknym widoku tych liści, na co prowadzący stwierdził, że to nie ekologiczne. No więc ja pójdę troszeczkę dalej i przypomnę pieczone ziemniaki w tych ogniskach, jedzone ze skorupką, z całą otoczką ze skórką, które były bez oprysków i to było najbardziej ekologiczne i proste jedzenie, jakie pamiętam z dzieciństwa. Pozdrawiam serdecznie. Bardzo dziękuję. Jeszcze do tego masełko i szczypta soli. Nic więcej nie potrzeba. Za dużo roboty, a koła czy brak? Aha. Ile się da. życzymy sobie i wam, by nas było stać. Na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać. Na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać. Na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót. No jeszcze ważne pytanie, sprzątać czy nie sprzątać, grabić czy nie grabić? Kłaniam się panu. Dzień dobry. Ja chciałem się tylko odnieść do pomysłu pana, który dzwonił w sprawie wywożenia liści do lasu. Kolega tak samo pomyślał, wywiozę liście do lasu, jakiś czas później przyszedł mandat za zaśmiecanie lasu, ponieważ osoba przejeżdżająca uznała, że warto zrobić temu zdjęcie, jak chłop wyrzuca liście do lasu. Dziękuję. Trójka. Trzeci Polskiego Radia. Za 22 minuty 18 zastanawiamy się dziś w audycji popołudniowej także nad tym, kartą czy gotówką. Oczywiście, że kartą albo na przykład blikiem, to coraz częstsza odpowiedź. Jak wynika z badań Fundacji Polska Bezgotówkowa, już ponad 60% wszystkich płatności za zakupy czy u fryzjera, czy na hali sportowej płacimy plastikiem. Ze mną w studiu Marcin Jagiełowicz z Trójkowej Redakcji Ekonomicznej. Witam cię. Dzień dobry. Lubimy płatności bezgotówkowe, ale jak wiemy, to nie jedyne wynalazki płatnicze, które nie tylko się przyjęły, ale też nam się spodobały. Zdecydowanie i nawet ciężko powiedzieć, że kopiujemy tutaj Zachód, bo polska bankowość pod wieloma względami konkuruje z najlepszymi. Według raportu Deloitte w gronie cyfrowych liderów światowej bankowości jest aż 6 polskich banków. To renta zacofania, bo nasz system bankowy przeszedł transformację znacznie później niż w krajach zachodnich. Tak mówi dr Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej. Korzystamy z kart, korzystamy z aplikacji. To nie jest powszechne na świecie. Można powiedzieć, że tak naprawdę jedynym systemem bardziej nowoczesnym jest to, co powstaje teraz w krajach Afryki, co może zaskakiwać. W tych najmłodszych krajach po przejściu również, czy wchodzeniu w ten mechanizm transformacyjny, Polska jest jednym z najnowocześniejszych obszarów gospodarczych właśnie w systemie bankowym. Wystarczy wspomnieć, że w wielu krajach wciąż używa się na przykład weksli. To oczywiście systemy dużo bardziej dopracowane niż to, co niektórzy mogą pamiętać jeszcze z okresu transformacji. Przypomnijmy, co dzisiaj jest mało wyobrażalne, że przelew na tej samej ulicy między dwoma różnymi bankami potrafił być realizowany nawet wiele dni, co dzisiaj w dobie transakcji online'owych, internetowych wydaje się być czymś niezrozumiałym i abstrakcyjnym, ale wtedy to miało miejsce. Mówi Andrzej Sadowski, prezydent Centrum imienia Adama Smyfa. Dlatego w Polsce zamiast banków z marmuru kwitła z początku nieco rachityczna bankowość internetowa. Teraz normą jest założenie konta w banku za pomocą smartfona, kupienie biletu parkingowego czy wizyty u lekarza, także z poziomu aplikacji. W modzie są płatności odroczone czy hit internetowych zakupów polski system płatności Blik. Cały świat bazuje na dwóch takich najbardziej znanych rozwiązaniach kartowych, czyli Visa i Mastercard, co nie znaczy, że w niektórych państwach nie ma własnych systemów kartowych. To Europa takiego rozwiązania nie ma, a Polska ma Blika. I Blik jako rozwiązanie staje się coraz bardziej popularne i może w przyszłości być rozwiązaniem, które będzie europejskim, takim flagowym rozwiązaniem. Po stronie wyzwań Andrzej Sadowski wymienia dalszy rozwój różnych technologii i zwraca jeszcze uwagę na jedną sprawę, kwestia bezpieczeństwa gotówki. Chociaż cały czas musimy pamiętać, że społeczeństwo całe to nie jest ta część ludzi, która jest zawsze otwarta na nowe technologie, że mamy część społeczeństwa, która z różnych przyczyn i ze względu na wiek, i ze względu na ograniczenie umiejętności uczestnictwa w tych nowych technologiach potrzebuje tradycyjnej bankowości. No już nie mówiąc o tym, że Polacy są zdeterminowani w swojej ocenie i mówią, że gotówka i pieniądz gotówkowy powinien być cały czas w obiegu. Jest to gwarantuje stanowisko Narodowego Banku Polskiego. Więc sektor bankowy może być najbardziej zaawansowany, ale pewne modele tradycyjne są nadal pozytywnie postrzegane przez Polaków. A kolega redaktor, gotówką czy kartą? A to różnie bym powiedział. No to polecamy. System płatności Blik. Ja jestem absolutnym fanem. Ważne, żeby reszta była, a to raczej gotówkowo. Marcin Jagiełowicz z Trójkowej Redakcji Ekonomicznej. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Za 18 minut 18. Tanstal w audycji popołudniowej. Dziś dwa ważne tematy. Zapraszamy do Trójki. A właśnie, pan już zgrabił liście? No już miałem grabić, zostałem nawet worki takie. Miałem te liście już prawie zgrabione, ale przyszedł wiatr i poleciały do sąsiada. Nic, no poczekam, aż może wrócą do mnie. No, sąsiad będzie miał więcej roboty. Dwie dwójki i siedem trójek. Witam pana. Dobry wieczór. Ja dzwonię w sprawie liści i opon. Jeśli chodzi o mnie, to liści jeszcze nie grabię, czekam aż wszystkie spadną. Natomiast jeśli chodzi o opony, to myślę, że już najwyższy czas je wymieniać, bo jednak mimo wszystko rano jest zimno, już skrobanie szyb też było, więc należy zacząć, żeby później nie być zaskoczonym. Żeby nie było tak jak parę lat temu, stałem w korku od Saskiej Kępy do Łopuszańskiej 7 godzin. Myślę, że chyba lepiej zmienić już oponę. Dziękuję, miłego popołudnia życzę. Bardzo dziękujemy za 14 minut 18. No i właśnie teraz nasza popołudniowa, choć już za oknami robi się ciemno, wieczorna rozmowa. Michał Rykowski i nasz gość. Nowy komentarz dnia. A gościem audycji jest Bartłomiej Kot, Fundacja Pułaskiego, amerykanista. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Dzień serdecznie. I zacznijmy od tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Tam cały czas ten konflikt Izrael-Hamas nie wygląda, by był miał się ku końcowi. Wizyta prezydenta Joe Bidena w Izraelu za nami. Z jakim planem prezydent Stanów Zjednoczonych leciał na Bliski Wschód? Wydaje mi się, że to były takie trzy główne cele. Pierwsze to przede wszystkim wyrażenie poparcia politycznego dla Izraela, czy bym powiedział wręcz uznanie prawa do samoobrony Izraela. Drugim celem było tak naprawdę ograniczenie katastrofy humanitarnej, która odbywa się już, ale która może się tylko właśnie poszerzać w Strefie Gazy. I trzecim celem w moim odczuciu było to ograniczenie rozprzestrzeniania się tego konfliktu na inne państwa Bliskiego Wschodu. Które z tych celów udało się osiągnąć? No to jest ciężkie pytanie, nie ukrywam, trochę po owocach ich poznacie. Natomiast na pewno kwestia tego, że Izrael i Egipt są chętne do tego, żeby wpuścić do Strefy Gazy część pomocy humanitarnej, to jest taki chyba najbardziej namacalny w tym momencie wynik wizyty Bidena w Izraelu. No i tak naprawdę jest otwarte pytanie dotyczące ograniczenia tego konfliktu na skalę całego Bliskiego Wschodu. No to zobaczymy, w którą stronę to no pójdzie. Bo nie doszło do spotkania Bidena z przedstawicielami Królestwa Jordanii, Egiptu czy Autonomii Palestyńskiej, bo ta wizyta, ona była planowana na kilka dni. Ostatecznie skończyła się na tym jednym dniu. No pytanie, na ile ma to związek z tym niewyjaśniony, bo tu strony obie obwiniają się o ten atak rakietowy na szpital w Gazie. Hamas mówi, że to rakieta izraelska, Izrael mówi, że to Hamas sam sobie rakietę zrzucił na Gazę. Na ile to mogło wpłynąć na to skrócenie wizyty? No i właśnie na niezapobieżenie, czy na razie nie wiadomo, jak się zakończy to ta próba zapobieżenia rozlania się tego konfliktu. No wprost na pewno wpłynęło. Może nie powiem, może trudno byłoby powiedzieć, że sam wybuch na terenie szpitala doprowadził do zerwania tych możliwości rozmów w Jordanii. Natomiast efekt domina, który poniekąd trochę się zaczął w wyniku tego wybuchu, czyli to, że tak naprawdę wśród państw arabskich doszło do dość sporej fali takich protestów ulicznych, tak naprawdę oprotestowanie tego faktu, że doszło do tego wybuchu, tak? Czy raczej wzmożone tak naprawdę taki społeczny negatywny odbiór wśród państw arabskich, no i to wpłynęło na to, w jaki sposób zachowali się przywódcy Egiptu, Jordanii oraz Autonomii Palestyńskiej. No i doszło do niemożności spotkania z prezydentem Bidenem. Sytuacja wewnętrzna w Stanach Zjednoczonych. Tutaj też dość ciekawie, bo mam wrażenie, że to lewe skrzydło partii demokratycznej. Wiemy, że Stany Zjednoczone już tradycyjnie wspierają Izrael tutaj bez względu na to, czy to demokraci, czy republikanie, ale tymczasem to lewe skrzydło demokratów zdaje się nie być tak jasno proizraelskie. Chociażby Aleksandra Ocasio-Cortez mówi o tym wprost, że to są ofiary ludobójstwa, że Hamas to nie jest organizacja terrorystyczna. No i bardzo jednoznacznie tutaj administracja sprzeciwia się takiemu mówieniu. Na ile to może wpłynąć na taką aktywność Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o ten konflikt na Bliskim Wschodzie? Znaczy na pewno generuje to dość duży problem dla prezydenta Bidena. I dzisiaj, to znaczy to już będzie jutro naszego czasu, ale dzisiaj w Stanach Zjednoczonych prezydent Biden będzie miał takie orędzie do narodu w okresie takiego prime time i zapewne to będzie jeden z wątków, które on poruszy, czyli będzie starał się pokazać, w jaki sposób zaangażowanie po stronie Izraela jest jednak kluczowe dla interesów amerykańskich. Prawdopodobnie też odniesie się do kwestii tego, w jaki sposób konflikt na Bliskim Wschodzie, jakie są jego implikacje też w kontekście wojny w Ukrainie. A na ile to będzie miał, przepraszam, na ile to może mieć kontekst kampanijny. Ja wiem, że wybory prezydenckie jeszcze kawałek w Stanach Zjednoczonych, ale na ile to może mieć znaczenie, że prezydent Biden szuka takiego punktu bardzo mocnego swojej pierwszej kadencji. To jest kwestia Ukrainy, to jest kwestia właśnie Bliskiego Wschodu. Na ile może być takim właśnie, żeby to przełożyć na taki punkt kampanii. No, szuka sukcesu, mówiąc krótko. Czy zastanawiam się, czy szuka sukcesu, czy raczej stara się odpowiedzieć na zagrożenia, które się po prostu pojawiają i fakt, że one się pojawiają. Trudno było je przewidzieć, tak? No właśnie, fakt, że one się pojawiają i to, że musi na nie reagować w taki sposób, jaki reaguje, wręcz raczej mu nie pomaga, bym powiedział, jeżeli chodzi o politykę wewnętrzną w Stanach Zjednoczonych. No bo tu jednak otwarty, znaczy ze strony chociażby nawet Trumpa jest dość sporo takich ataków. No właśnie, skoro wspomniał pan o Trumpie, Trump miał te porozumienia abrahamowe, Biden chciał takie porozumienie między Izraelem a Arabią Saudyjską, no w tej chwili to jest chyba niemożliwe. Czy w ogóle sytuacja na Bliskim Wschodzie w obecnej sytuacji się zaogniła do tego stopnia, że mówimy teraz o jakimś sposobie powstrzymywania się przed rozlaniem się tego konfliktu poza Izrael, tak? Jakby administracja Bidena teraz, jakby to jest wysiłek niemożebny i tak naprawdę stara się zapobiec konfliktowi na skalę, jeżeli nie tylko regionalną, to wręcz być może nawet i światową. Znaczy tego typu odniesienia są obecne dzisiaj, także w retoryce, która pojawia się ze strony nie tylko Stanów Zjednoczonych, że to, jaki ważnym jest ten konflikt bliskowschodni, jakie mogą być jego skutki, jest ogromnym wyzwaniem nie tylko i wyłącznie dla Stanów Zjednoczonych, ale dla całego świata Zachodu. I dlatego właśnie wydaje mi się, że Biden sam nie poszukuje jak gdyby możliwości sukcesu w kontekście Bliskiego Wschodu, bo powiedziałbym wręcz, że to, jaki sposób administracja amerykańska już jest w tym momencie dość mocno przyciśnięta kwestią pomocy dla Ukrainy, jak generuje to problemy wewnątrz samych Stanów Zjednoczonych, jakby w tej retoryce kampanijnej. No Bliski Wschód wcale jako kolejny problem nie pomaga na pewno Bidenowi. Natomiast i to jest zarówno w kontekście powiedzmy tej rywalizacji wyborczej z Trumpem, ale też jak pan słusznie wspomniał w kontekście wewnętrznej retoryki w Partii Demokratycznej. Znaczy na pewno jest to ogromne wyzwanie dla administracji Bidena. Dzisiejsze przemówienie do narodu wydaje mi się, że będzie starało się trochę scementować społeczeństwo amerykańskie wokół takiego pokazania mu, że to jest konieczność tak naprawdę po stronie amerykańskiej angażowania się w te konflikty. No bo to też jest poddawane tak naprawdę dość sporą wątpliwość wśród niektórych polityków amerykańskich. Nie tylko jest to konieczne, żeby się angażować w te konflikty po stronie zapobiegania tego, żeby one urastały do rangi konfliktów regionalnych czy wręcz powiedzmy sobie szczerze światowych, ale też angażowanie się po stronie tych sił i sojuszników. To musimy stawiać kropkę. Bardzo dziękuję. Bartłomiej Kot, Fundacja Pułaskiego Państwa i moim gościem. Dziękuję, do usłyszenia. Bardzo dziękujemy, a z naszym gościem rozmawiał Michał Rykowski. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki za 5 minut 18.